السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 854، حضرت قتادہ ابن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو حکم فرماتے تھے کہ ہم ایام 20 یعنی مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کو روزہ رکھا کریں، اسلامی مہینے کے اعتبار سے، انگریزی مہینے کے اعتبار سے نہیں، 13ویں، 14ویں، 15ویں کو روزہ رکھا کریں، اور فرماتے تھے کہ مہینے کے ان 3 دنوں کے روزے رکھنا اجر و ثواب کے لحاظ سے ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد اور سنن نسائی میں ہے۔ تھوڑی سی تشریح سن لیجئے کہ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر مہینے 3 نفلی روزے رکھنے والا صاحب ایمان بندہ الحسنۃ بعشر امثالہا کے کریمانہ قانون کے حساب سے مہینے کے 30 دن یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے کا ثواب کا مستحق ہوگا۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ روزے 13ویں، 14ویں اور 15ویں کو رکھے جائیں۔ تو اس لیے ہمارے ماحول کے اندر یہ سنت بہت چھوٹی ہوئی ہے۔ عربوں میں تو ایام 20 کے روزے عام طور سے لوگ رکھتے ہیں اور حرمین شریفین کے اندر خوب دسترخوان بچھتے ہیں، لیکن ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اور یہاں کے لوگوں میں یہ ایام 20 کے روزوں کی عادت نہیں ہے، یہ عادت ڈالنی چاہیے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ کہ صاحب یہ روزے رکھنے سے پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب مل گیا، دوسرے مہینے میں رکھو پورا مہینے کا مل گیا، زندگی میں روزہ رکھنے کا ثواب مل گیا۔ اور اگر کوئی آدمی ایام 20 کے روزے نہیں رکھ سکتا تو مہینے میں 3 نفل روزے رکھ لے، پہلے عشرے میں ایک رکھ لیا، دوسرے عشرے میں ایک رکھ لیا، تیسرے عشرے میں ایک رکھ لیا، چلو 3 روزے ہو گئے تو پورا مہینے کا روزہ رکھنے کا ثواب مل گیا۔ اچھا یہ ہے کہ 13ویں، 14ویں، 15ویں کو رکھا جائے تاکہ جو ہے سنت پر بھی عمل ہو جائے، اس لیے اس کا رواج ڈالنا چاہیے۔ یہ سنت ہمارے یہاں غیر آباد ہے، یہ سنت ہمارے یہاں آباد نہیں ہے، اس لیے اس سنت کو رواج دینا چاہیے اور اس کا بہت بڑا اجر ہمیں ملے گا۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں میں نے اتنا پڑھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ مسلمان ہو گیا، میرے بندے نے مجھے سونپ لیا۔ کتنی بڑی سعادت مندی کی چیز ہے کہ اللہ کہے کہ میرا بندہ مسلمان ہو گیا، اللہ کہے میرے بندے نے مجھے سونپ دیا۔ اس لیے آپ بھی اسے دھیان سے پڑھ لیجئے، اے اللہ جو سنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے یہاں چھٹی ہوئی ہے، ان سنتوں پر تو ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما، ہمارا کھویا ہوا دین تو ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن تو ہمیں واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، ہر فرد امت کو دین کا داعی بنا دے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آمین آمین. والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.